spokojnego snu wyciąg z krokusa uprawnego przyczynia się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, wtorek, 24 listopada, minęła 19. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Skutek działania obostrzeń to jeden z czynników spadku zakażeń koronawirusem, ocenia prezes warszawskich lekarzy rodzinnych. Państwowa Komisja do Spraw Pedofilii rozpoczęła przyjmowanie zgłoszeń. Pod Olsztynem odebrano 14 skrajnie zaniedbanych i wyczerpanych psów. Właściciela zatrzymano. Dzisiejszy niski wynik nowych zakażeń koronawirusem może być skutkiem zwiększonych obostrzeń, uważa dr Michał Sutkowski. Z danych Ministerstwa Zdrowia wynika, że ostatniej doby odnotowano ponad 10 100 nowych przypadków zakażeń przy prawie 34 tysiącach testów. Zmarło 540 osób. 10 tysięcy zakażeń to najniższy wynik od wielu dni, podkreśla prezes warszawskich lekarzy rodzinnych. Dzisiejszy wynik jest bardzo dobrym wynikiem. Te obostrzenia już powolutku mają wpływ na to. No i oby tak było, świadczyłyby o dobrym wdrożonych zasadach, o takich regulacjach i zasadnych regułach. No ale równocześnie jest duża liczba zgonów. Ta liczba zgonów jest oczywiście pokłosiem tego, co się działo 2-3 tygodnie temu, kiedy ta liczba zakażeń była jeszcze duża, powyżej 20, a nawet 25 tysięcy. Najwyższą od końca marca dobową liczbę zgonów notują dziś Włochy. W ciągu ostatniej doby z powodu COVID-19 zmarły 853 osoby. Widać natomiast stabilizację infekcji. Nowych przypadków jest nieco ponad 23 tysiące. Wykonano prawie 190 tysięcy testów. Trzy szczepionki mogą w najbliższych tygodniach pojawić się na rynku. Brytyjski koncern AstraZeneca twierdzi, że jego produkt przeciwko COVID-19 może mieć nawet 90% skuteczności. Wcześniej informacje o ostatnim etapie prac nad substancjami podały koncerny Pfizer oraz Moderna. Najbardziej zaawansowane są prace naukowców amerykańskiego koncernu Pfizer. Firma poinformowała, że zakończyła ostatni etap badań klinicznych i że przyszła szczepionka będzie mieć nawet 96% skuteczności. Jej wadą jest wymóg przechowywania substancji w niskich temperaturach, co może znacznie ograniczyć możliwości dystrybucji na świecie. Firma zapowiedziała już natomiast zwrócenie się do amerykańskich władz o zezwolenie na natychmiastowe wprowadzenie jej produktu na rynek. Inny amerykański koncern Moderna kończy pracę nad ostatnimi testami. Na razie skuteczność potencjalnej szczepionki to 94%, ale naukowcy twierdzą, że może ona jeszcze nieznacznie wzrosnąć. Jutro Komisja Europejska ma zatwierdzić umowę z Moderną na dostawę 160 milionów dawek do krajów członkowskich. Trzecia szczepionka, wyprodukowana przez naukowców z Oxfordu i firmę AstraZeneca, ma być skuteczna w co najmniej 90% pod warunkiem użycia półtorej dawki. Ta substancja ma największe szanse na szeroką dystrybucję na świecie, bo nie wymaga przechowywania w niskich temperaturach. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. Obecnie na całym świecie produkowanych jest ponad 150 potencjalnych szczepionek. Przyjmowanie zgłoszeń rozpoczyna Państwowa Komisja do Spraw Pedofilii. Od dziś każda osoba, która wie o przypadku pedofilii albo o jej ukrywaniu, może złożyć wniosek o zbadanie tej sprawy. Szef komisji Błażej Kmieciak w programie pierwszym Polskiego Radia mówił o zakresie działania komisji, a więcej w materiale Tomasza Zielenkiewicza. Wniosek do komisji może złożyć każdy, nie tylko pokrzywdzony lub osoba dla niego najbliższa. Można też zgłaszać przypadki tuszowania pedofilii, ale nie tylko, mówi Błażej Kmieciak. Będziemy prowadzić postępowania wyjaśniające dotyczące spraw, które uległy przedawnieniu. Nie ma znaczenia, kim jest sprawca. Komisja zajmie się każdą sprawą. To, jaki kto nosi strój, jakie ma litery przed nazwiskiem, albo jak bardzo był spokrewniony z ofiarą, nie ma dla nas najmniejszego znaczenia w tym sensie, iż my zajmujemy się z perspektywy ustawy jako organ państwowy każdą sprawą. Nie jesteśmy komisją sejmową, rządową czy kościelną. Do komisji można złożyć też wniosek o monitorowanie postępowań prowadzonych przez policję, prokuraturę lub sądy. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Raport z działania komisji mamy poznać za niespełna rok. 14 skrajnie zaniedbanych i wyczerpanych psów odebrano właścicielowi w gminie Dywity pod Olsztynem. W akcji wzięły udział służby mundurowe, inspektorzy z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt Animals, lekarze weterynarii i gminni urzędnicy. Andrzej Jurkun z Policji w Olsztynie mówi, że widok zwierząt był przerażający. Funkcjonariusze zastali czworonogi, których stan wskazywał na rażące zaniedbanie oraz niedokarmienie. Do sprawy został zatrzymany 61-letni właściciel zwierząt. Jego udział w zdarzeniu jest przedmiotem policyjnych ustaleń pod kątem znęcania się nad zwierzętami. Psy mieszkały z mężczyzną we wrakach aut i w Ruderze bez wody i jedzenia. Niektóre z nich były w stanie agonalnym. Za znęcanie się nad zwierzętami ze szczególnym okrucieństwem grozi do 5 lat więzienia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski. Czwarta kolejka Ligi Mistrzów wystartowała. Kto ma ochotę na piłkarski wieczór, może zerknąć na to, co dzieje się w Rosji, gdzie Krasnodar gra już z Sewillą, albo we Francji, gdzie Rennes mierzy się z Chelsea. Koneserzy być może wolą jednak bielsko-białą. Tam zaległy mecz 9. kolejki Ekstraklasy rozgrywają Podbeskidzie i Zagłębie Lubin. Do przerwy 1-0 prowadzą gospodarze. Wracając do Champions League, hitem wtorku powinno być starcie Paris Saint-Germain z RB Lipsk. Ciekawie zapowiada się także mecz Borussii Dortmund z Brugią. Być może Dynamo Kijów będzie chciał punkty kiepsko grającej ostatnio Barcelonie, a Basak Szechir ponownie spróbuje zaskoczyć Manchester United. Nie zapominajmy także o włoskich klubach. Lazio zmierzy się z Zenitem, a Juventus z Ferencvarosem. Europejskie puchary dziś nie tylko w piłce, ale i w siatkówce. Tutaj w wykonaniu pań w Lidze Mistrzyń dziś mecze dwóch polskich zespołów. Zdecydowanie innego początku rozgrywek spodziewano się w Łodzi. ŁKS przegrał na dzień dobry z Waki w Bankiem Stambuł 0-3. Być może lepiej pójdzie Chemikowi. Ten za półtorej godziny zagra z czeskim Ołomuńcem, mówi środkowa bloku Iga Wasilewska. Cieszymy się, że z Czeszkami gramy pierwszy mecz. To myślę, że będzie taki dobry mecz, żeby wejść w ten turniej dobrze. Chcemy wygrać 3 mecze. Czy to jest możliwe do zrealizowania? Już się niedługo przekonamy, ale jedziemy grać o wszystko. Turniej Ligi Mistrzyń z udziałem Chemika rozgrywany jest we Włoszech, ŁKS walczy w Bułgarii. A my teraz ruszamy do Portugalii, konkretnie do miejscowości Vila Moura. Tam właśnie rozpoczęły się Mistrzostwa Europy w windsurfingowej klasie RSX. Po pierwszym dniu i 3 wyścigach dobrze radzą sobie reprezentanci Polski. W czołówce panów jest 8 Piotr Myszka, u pani Zofia Klepacka zajmuje 3. pozycję. Dzisiaj mało wiatru było, warunki bardzo zmienne. Dobrze się czuję, no ale to wiadomo, no po prostu dzisiaj dobrze mi wchodziły zmiany, dobrze żeglowałam. Na koniec jeszcze wieści kolarskiej, to wieści znakomite. Po ponad 4 miesiącach od koszmarnego wypadku podczas Tour de Pologne na rower wrócił Fabio Jakobsen. Holender pochwalił się dzisiaj w mediach społecznościowych zdjęciem, jak trenuje ze swoją partnerką. Trening treningiem, mamy już z niecierpliwością, czekamy na powrót Jakobsena do peletonu. Znów o sporcie na naszej antenie po 21. Do końca dnia i w nocy dość pogodnie, na północnym wschodzie zanikające przelotne opady deszczu. W nocy na terenach podgórskich możliwa marznąca mrzawka powodująca gołoleci. Chłodno od -3 stopni na południu i południowym zachodzie do +2 na Suwalszczyźnie i 5 nad morzem. Na obszarach podgórskich od -5 do -3 stopni. A jutro sporo chmur, ale bez opadów, na termometrach od 3 do 8 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już jest Black Friday w Media Expert. Setki rewelacyjnych okazji. Na przykład smartfon Samsung Galaxy S10 128 giga. Teraz taniej o 500 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Pierogi i groch, kapusta i karp. Gdy za dużo zjesz, świąt zatracisz czar. By gazy nie doskwierały, trawieniu nie przeszkadzały, Trawisto plan doskonały, wnet wspomoże cię. Trawisto, gdy idą święta, niech każdy to zapamięta. Trawienie to nie udręka, Trawisto wspomoże cię. Trawisto to suplement diety, który zawiera składniki takie jak wyciąg z mięty pieprzowej, ostryżu długiego i ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. Trawisto. I trawisz to. Aflofarm. Pani doktor, co na aftę? Na aftę pomoże Dezaftan. Afty to drobne rany w jamie ustnej. Dochodzi w nich do odsłonięcia zakończeń nerwowych, co powoduje ból. Wyrób medyczny Dezaftan zabezpiecza odsłonięte zakończenia nerwowe, przez co ból znika od razu. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyka z Trójką. GH+. Jest 12 minut po godzinie 19 w programie trzecim Polskiego Radia. Witam Państwa, Grzegorz Hoffman, a dzisiejszą audycję realizuje Anna Regulska. Przywitałem się z Państwem utworem Motorhead, no jednym z najważniejszych chyba, jeśli chodzi o całą dyskografię zespołu Motorhead, czyli zespołu Lemiego, no chociażby dlatego, że zawiera w tytule nazwę zespołu. Ale dziś ten utwór pojawił się z innej przyczyny, dlatego że w GH Plus Extra bohaterem muzycznym będzie Larry Wallace, jeden z najbardziej niedocenionych gitarzystów, głównie lat 70. i 80., ale nie tylko. Grał w wielu zespołach, przede wszystkim The Pink Fairies, ale zetknął się też na chwil kilka z Lemim, by nagrać pierwszą płytę Motorhead, która później co prawda powędrowała na półkę, ale została w pewnym momencie odgrzebana i te nagrania są dostępne. I w tym utworze, który w tej wersji, która przed chwilą się pojawiła, właśnie Larry Wallace na gitarze. Larry Wallace również przez chwilę był w grupie UFO, Dr. Feelgood, ale tak jak wspomniałem, przede wszystkim grupa The Pink Fairies. I zaraz posłuchamy, jak Larry Wallace gra na gitarze. To będzie fragment instrumentalny z dorobku wspomnianego właśnie zespołu The Pink Fairies. Fragment płyty Kings of Oblivion, albumu uważanego za jeden z najlepszych, a może wręcz najlepszy w całym dorobku grupy Pink Fairies. Larry Wallis na gitarze, Duncan Saunderson na basie, Russell Hunter na perkusji. Wspominam te nazwiska, dlatego że to taki względnie żelazny skład, chociaż często się zmieniał. Dochodzili instrumentaliści, odchodzili, no ale ci byli dosyć często w składzie. Kings of Oblivion, jeżeli ktoś z Państwa chciałby jeszcze bardziej dać się przekonać, że Larry Wallis to gitarzysta nietuzinkowy, zapraszam dziś w nocy od drugiej do czwartej, kiedy to zaproponuję Państwu właśnie wysłuchanie nagrań grupy Pink Fairies i nie tylko, z Larry Wallisem w roli głównej. Wkrótce mija 70. rocznica urodzin Alexa Chiltona. To jest wybitny amerykański i wokalista, i kompozytor, autor tekstów, gitarzysta, producent, przede wszystkim znany z grupy Big Star. I właśnie dlatego dzisiaj pozwoliłem sobie sięgnąć po nagrania tego, no, niezapomnianego, ale też nie w pełni docenionego zespołu. Najpierw September Girls. Just Wysłuchaliśmy dwóch piosenek w interpretacji grupy Big Star. Najpierw September Girls i tu wiodącym wokalistą był Alex Chilton, a później In the Street i tu z kolei śpiewał Chris Bell. Obaj panowie byli głównymi wokalistami i kompozytorami w zespole Big Star na początku jego działalności. Po pierwszej płycie Chris Bell odszedł, a Alex Chilton jeszcze zdążył zarejestrować z grupą Big Star 3 inne płyty. Teraz przechodzimy do muzyki bardziej współczesnej, konkretnie tegorocznej. Grupa Other Lives, amerykański zespół ze Stillwater w Oklahomie, istnieje już od ponad 10 lat i w tym roku ukazała się ich czwarta płyta długogrająca, zatytułowana For the Love. Na początek Lost Day. I'm on exit, I know you won't see me this time. I'm in and out of love, but you know I can't find it. I'm gonna let you go, now you won't see me alive. See, I don't want it then, and I don't want it now. It's a death-defying act you won't believe. Now it's the last in line for the newborn seeker. Despite the lies of time, and you held your head so high, you're often on my arms, oh my man, you're on my arms. And we wait. Keeps buzzing round my head since knowing you were gone. I wondered how I'd fare to see it coming on. And in my dreams I often think of you. I wonder where you've been. See, I don't remember out too much since then. Oh, just bow my head and run. There's nothing but a hand upon a gun. In my dreams I come and sit with you and I ask you how you've been. 'Cause I don't remember much as I did then. We wait, oh, we wait for you to rest. And we wait, We Wait, a wcześniej Lost Day. Dwa utwory z tegorocznego albumu amerykańskiej formacji Other Lies for the Love. Mówiłem, że istnieją już od ponad 10 lat, no ale może niektórzy z Państwa nie pamiętają. To przypomnijmy sobie chyba ich najbardziej rozpoznawalny utwór sprzed lat 9. 412. Mountains of fiction. on nudging the ghosts from the skull in a night without sleep. Vibration calls first to the heart and last to the feet. Spouting hymns and walls and and forever talking when it ain't so kind. But it feels like forever when your mountains of fiction. To był zespół Other Lives z płyty Tamer Animals sprzed lat 9. Przed kilkoma dniami Tina Weymouth, basistka grupy Talking Heads, kiedyś przed laty oczywiście, ukończyła bardzo okrągłe urodziny. Nie będę mówił jakie, bo to nie jest najważniejsze. Ważne jest, że możemy teraz sięgnąć po jej nagrania. Oczywiście najprościej byłoby wybrać coś z katalogu utworów Talking Heads, ale zważywszy na fakt, że dla Talking Heads pisał David Byrne, to pomyślałem, że warto wykorzystać nieco inne nagrania w dzisiejszej audycji, a mianowicie z albumu No Talking, Just Head. To jest płyta, która została wydana w roku 1996, a nagrali ją pozostali członkowie zespołu Talking Heads, czyli Chris Frantz, Jerry Harrison i interesująca nas dzisiaj najbardziej Tina Weymouth. Na tym albumie śpiewają zaproszeni wokaliści i za chwilę będą Państwo mogli się o tym przekonać na własne uszy. W pierwszym utworze zatytułowanym Damage I've Done możemy usłyszeć Jeanette Napolitano z mało już może pamiętanego zespołu Concrete Blonde, ale kiedyś w latach 90. naprawdę ta formacja się liczyła na ręku. Damage I've Done, The Heads. Damage I've done. Don't change my Instrumentalnie The Heads, czyli Tina Weymouth, Jerry Harrison i Chris Frantz, a wokalnie Kermit i Sean Ryder, obaj wówczas członkowie zespołu The Black Grape, a Sean Ryder znany przede wszystkim jako wokalista i lider grupy Happy Mondays. W listopadzie nie zaglądaliśmy jeszcze na płytę Meli Koteluk i zespołu Quadrophonic, no to najwyższa pora. Piękna płyta. Zdaję sobie sprawę z tego, że powtarzam to już po raz kolejny, ale naprawdę rzadko kiedy taka płyta z poezją robi na mnie aż takie wrażenie. Naprawdę pięknie to wszystko zostało zaaranżowane, zaśpiewane i zagrane. Quadrophonic i Mela Koteluk, Niebo na zakończenie jeszcze z tego samego albumu piosenka. A my już Państwu dziękujemy za minioną godzinę. Anna Regulska, Grzegorz Hoffman. Do usłyszenia.